gerak tawa ayahanda, sendang gurau pengubat duka. Kasih yang dicurah, ikatan terbina, wujudlah keluarga bahagia, oh bahagia. Luasnya kasihmu kepada diriku, umpama lautan membiru. Ku pohon padamu, wahai Tuhan yang satu, balas segala bakti mereka, ayah bundaku. Ungkasamu, ibuku, baktimu, ayahku, berkuban menjamin kejayaan. Ku berjanji padamu, oh ayah dan ibu, ku takkan segala hasratmu. Senyuman ibunda, gelak tawa ayahanda, sendagu kasih.